8 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Colombiaanse guerrillagroep ELN zegt dat de rebellen helemaal niet akkoord zijn gegaan met een staakt het vuren, zoals president Petro heeft aangekondigd. Petro zei op Oudjaarsdag dat de overheid met 5 gewapende groepen in Colombia een bestand had gesloten. Niet alleen met de ELN, maar ook met de restanten van de FARC en met drugsbendes. Maar de ELN zegt vandaag dat het slechts ging om een voorstel tot een staakt het vuren, waarover nog moet worden onderhandeld. Er is geen sprake van een overeenkomst op dat gebied, stelt de groep. De regering van president Petro heeft nog niet op de ELN-uitspraken gereageerd. Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de racistische leuzen die tijdens de jaarwisseling geprojecteerd zijn op de Erasmusbrug in Rotterdam. Op klokslag middernacht stonden er leuzen van racistische theorieën op de zijkant van de brug. Het gaat om de prominentste leus die gebruikt wordt in neonazistische en Amerikaanse witte racistische kringen. Verder verschenen er teksten als White Lives Matter en Zwarte Piet deed niks verkeerd. Het OM vindt dat er sprake is van discriminatie en dat is strafbaar. In het noordwesten van Burkina Faso zijn de lichamen gevonden van 28 doodgeschoten mensen, onder wie een aantal kinderen. De regering van het West-Afrikaanse land zegt onderzoek te doen naar de verantwoordelijken en de motieven voor de moordpartij. Een lokale mensenrechtengroep die opkomt voor slachtoffers van etnische conflicten stelt dat het bloedbad is aangericht door een gewapende militie met banden met het Burkinese militaire bewind. De inwoners van het dorp zouden zijn aangevallen omdat ze sympathisanten zouden zijn van de jihadisten die de regio al jaren teisteren. Het weer. Vanuit het westen regen en het waait hard. Aan zee komen zware windstoten voor. Ook morgen onstuimig, met in de ochtend flink wat regen. 'S middags wisselen buien en zon elkaar af en wordt het 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. In VPRO Wintergasten inspirerende internationale gasten met hun favoriete televisiefragmenten. Vanavond spreekt Nadia Moussaïd, schrijfster Leila Slimani. Leila Slimani, welcome. Over schrijven, sensualiteit en Diego Maradona. 10 over 10, NPO 2, VPRO Wintergasten. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Je luistert naar 5 dagen en we staan met de bus in Etten-Leur bij het Turfschip, een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. En hier in Etten-Leur meldde zich na de Russische invasie bijna een jaar geleden ook veel gastgezinnen zich. Inmiddels hebben 27 vluchtelingen opvang gevonden bij zo'n 13 particulieren. Zoals bij John en Zoe Bazuin. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in de bus. Dank. Ik had begrepen, jullie vangen 6 vluchtelingen op. Ja, klopt. Dat klopt inderdaad, ja. Hoe heet iedereen? Oei, nou, dat is leuk. Elina, Alina, Amina, Angelina, Yevgen en Svetlana. Niet te geloven. Ja. Echt? Ja. Ja. Ja. En dit zijn moeder, kinderen? Moeder, 2 kinderen. Een halfzus van de moeder. De man en de babushka, dat is de oma. Dat is echt een overgrootoma. En hoe oud is overgrootoma? Zij is 83. 83? Ja, geworden bij ons 2 maanden geleden. Nou, gefeliciteerd dan nog. Ja. En hoe is dit ontstaan? Want jullie zagen die Russische invasie en dachten, wij moeten iets doen. Ja, eigenlijk wel. Ja, kort wel. Daarvoor hadden we al eigenlijk erover gesproken. Dat we iets wilden doen. En toen hebben we ons opgegeven. En toen is vanuit een vriendin eigenlijk, iemand van het werk in Engeland, die Oekraïense afkomst heeft, die woont daar al 20 jaar. En die zei van, ik heb kennissen uit Kharkov die willen vluchten. Toen hebben wij aangeboden om ze op te halen in Berlijn. En eigenlijk hebben ze toen besloten bij ons te blijven. Eerst 4. En 3 weken later kwam de man met de babushka, die kwam ook aan. En toen moesten we ons wel even achter de oren krabbelen, want van 4 naar 6. Maar ja, ik kan natuurlijk zo'n gezin ook niet opbreken. Nee, maar het huis is niet zo groot. Dus ik moet zeggen, dan was ik in een beetje paniek. Ja, hoe doen we dit? Jullie hadden 4 afgesproken eigenlijk, we met elkaar ook. Ja, met z'n tweeën, zeg maar. Ja, precies. En er waren 4 in 1 kamer. En ja, je kan niet 6 in 1 kamer doen. Nee. Dus dat was even hoe zullen we dat doen? Maar een nachtje slapen, we waren wakker gewoon met rust. Ja, dit moeten we doen. Ja. Ja. En ondertussen hebben we ons eigen huis verbouwd. Dus, ja, waarom ook niet? Ja, waarom niet? Ja, ja. Dus wij slapen nu, de bovenverdieping is eigenlijk van ons. Ja. We hebben wel afgesproken, we eten gewoon nog gezamenlijk. Dus we doen dingen gezamenlijk. We proberen zoveel mogelijk één gezin te zijn, maar ook iedereen zijn eigen ruimte. En de middenverdieping is voor met 3 kamers voor de 6 mensen. Ja. En heel even naar die auto. Jullie zijn met z'n tweeën naar Berlijn gereden. Nee, John alleen. Ik was bezig gewoon op Facebook om te roepen voor help. Voor heeft iemand een extra bed? Heeft iemand dit? Heeft iemand dat? Nou, ongelooflijk hoeveel we hebben gekregen van mensen. Dus binnen 2 dagen waren we klaar voor de eerste 4 mensen. Want de kleintje is 3. Yeah. Dat was ik bezig. En John was bezig met de eerste keer in een lange rit met electric auto. Maar dat is ook stress. Ook, ja. Dat accu, maar laden ergens nog. Ja. Het lijkt me ook best wel gek dat je daar dan... je krijgt een adres, daar moet jij een persoon ophalen. Of meerdere 4. En je weet niet... Zij weten ook niet wie jij bent. Of ze jou kunnen vertrouwen. Je stapt toch ook wel... Je vlucht uit een land in oorlog en dan stap je bij in een onbekend land bij een onbekende in de auto. Ja, dat is, hoe ging dat? Nou, dat was ook best wel eventjes voor iedereen wennen. Ik weet het, de trein had ook 3 keer vertraging. Dus eerst zou die om 4:30 aankomen en dat werd 8:30 s'avonds. Dus uiteindelijk moest ik ook gewoon blijven overnachten met iedereen in Berlijn in een hotel. Werd gelukkig door mijn baas betaald. Dat was heel erg lief van ze. Toen de volgende dag zijn we teruggereden. En toen, zoals ik al zei, de keuze was om bij ons te blijven. Ja. En eigenlijk in de auto probeer je dan een praatje te maken. Maar iedereen was echt, zoals Zoe al zei, shell-shocked. Iedereen was gewoon stil. En ze had eigenlijk een beetje voor zich uit te kijken van waar rijden we doorheen en waar gaan we uitkomen. Want hoe zagen de laatste dagen in Oekraïne er voor hun uit? Ze waren 10 dagen in een kelder. Ze zaten in een schuilkelder? Ja. We zaten in de kelder. Dus wij waren echt shell-shocked. Ja, hun eigen huis is kapotgeschoten. Dus tenminste, het flatgebouw. Ze hebben een appartement in Kharkov. Het flatgebouw, daar zijn raketten op terechtgekomen. Ze weten eigenlijk nog niet helemaal precies hoe hun eigen huis erbij staat. Ze hebben wel foto's gezien van het flatgebouw waar ze in wonen. En die is voor de helft kapot. Dus ze weten niet wat er nog heel is thuis. En hoe de ruiten erbij staan, et cetera, et cetera. Het is de eerste keer voor hun uit hun eigen land. Ze hebben zelfs ook gewoon binnenpaspoorts. De eerste keer zonder haar man, dat was ontzettend veel stressvol voor haar, want ze thuis was. Ik denk dat als je vraagt aan haar de eerste maand, heeft ze eigenlijk bijna, kan ik niet... Was gewoon een blur. Ja, het is gewoon een blur. Geweest, ja. Wij hadden echt elke dag gebeden voor de Jeff Jen en de babushka mak, wonderbaarlijk vrij aan ineens dat waren gebeurt. Ze in Polen, ja. Dus dat was wel bijzonder. Wat ook wel bijzonder was toen ze helemaal in Nederland waren. Want dan moet je van alles gaan regelen natuurlijk. Ja, want hoe doe je dat? Je moet ze op gaan geven in het teleur bij het stadhuis. Om een BSN-nummer te krijgen. Vrij snel een dokter regelen, een tandarts regelen. Oh, ja. En dat moet gelukkig, daar ben ik echt fantastisch, vind ik dat van Nederland. Die heeft dat ook goed geregeld. Super, ja. Dus en je hebt korte lijnen ook met het gemeentehuis. De gemeente is echt super hier. Die hebben ons geholpen. Je hebt hem ook geholpen. Soms heb jij iets gevonden, John, dat uitgevonden voor hun. Voor iedereen is het nieuw. Yeah. Dat je had dat ook gehoord gisteren over de turfschippen. Voor iedereen is het. Alles is de eerste keer dat we hebben dit gedaan. Dus, iedereen moet wennen. Iedereen moet wennen. En we zijn nu een paar maanden verder. Dus die ergste, die blur is in ieder geval voorbij. De dingen lopen. Hoe gaat het nu? Ik vind het eigenlijk altijd... het is net een gezin. Het heeft zijn ups en zijn downs. Ja? Ja, dus het is zeker niet altijd roze geur en maneschijn. Nee. Maar wat is een up en wat is een down? Och joh. Nou, kan je vreselijk lachen met elkaar. We hadden de schoenenbak uit. De schoenenbak door jullie. Ja, bijvoorbeeld. Super, geweldig. Hè? Ik ben ingeburgerd. Dus dat was heel erg mooi. Maar aan de andere kant, de vuurwerken, dat maakte hem helemaal kapot. Dat was gewoon te veel. Vonden ze vreselijk. Dat vonden ze. Daar schrokken van. Ja. Ja. Nou, het duurde gewoon veel te lang voor ze ook. Oh, ja. Maar, dus, wat, maar dat is maar één ding. Maar je hebt ook gewoon normale... Ik bedoel, we hebben twee dochters gehad. Ook niet, dat, soms had je ook stressmomenten met je dochters. Ja. Dat ze gewoon dingen niet wilden doen of wat dan ook. En dat gebeurt nu ook. Ja. Ja, dus, ja. Maar dat, weet je, zoals we al zei, we korte lijntjes. We komen gewoon iedere keer met elkaar door een deur. Ja, iedere avond eten. Iedere avond eten. En als er momenten zijn dat we wat willen bespreken, dan gaan we ook gewoon aan tafel zitten en praten we ze ook uit. Precies. Nou, ik moet zeggen, dat is waar John heel goed in is, omdat hij ontzettend Nederlands is. Dus uitpraten is heel belangrijk voor hem. Ik ben meer van, ik hou helemaal niet van, zeker niet ruzie. Engels, jij hebt het Engels achtergrond, hè? Ja, precies. Ik hoor je ook. Maar ik zei het, maar goed, maar ik hou helemaal niet van ruzies of conflicts. Nee. Dus de uitpraten is iets dat ik bijna 20 jaar heb ik nog steeds nog niet helemaal geleerd. Maar daar ben jij heel goed in. En je beleidt ons soms dan als we moeten iets. Ja. Ja, we hebben 8 mensen dan in de huis. Je kan dat niet opkroppen. Nee. Precies. En we zijn ook allemaal anders. Dat heb ik meerdere malen gezegd. Het is onzinnig om te denken dat je met 8 mensen niet ooit een keertje een conflict hebt. Dat zou je gewoon normaal met 4 mensen ook hebben. Dus waarom zou dat met 8 niet gebeuren? En waar gaat zo'n conflict dan over? Ach, dat gaat over van alles. Over opvoeden, dat gaat over eten, het gaat over naar bed gaan. Het gaat over, sorteren van afval. Dingen die gewoon thuis... Maar zo is een opvoeding. Verschilt de Oekraïense opvoeding van kinderen? Ja. Maar ik weet niet of het is van gewoon van de shock van alles. Dat they have gewoon alles laten vallen. Maar de 3-jaar bijvoorbeeld heeft geen bedtime. Dus ze kan op 11 uur in de nacht nog steeds wakker. Oh. Nou, wij had ex gezegd at the begin. Weet je, they have alles verloren. De huis, de baan, de family, alles. Ja. Dus neem niet de ouderschap of hun. They moet doen wat ze moeten doen. Ja, precies. Je wil niet interfereren. Ja, absoluut niet. Maar aan de andere kant, we denken, het is jammer dat we het niet eigenlijk gezet hebben van het begin. Misschien 11 uur is een beetje laat voor 2 jaar. Maar daar moet ook eerlijk bij gezegd worden, onze kinderen zijn bijna 30. Dus we zitten ook een generatieverschil tussen. Ja. Wij zijn ook niet meer gewend om met haar. Nee, maar goed. Maar kijk, als een kind heel vervelend is in jouw huis, of iets bewust moeilijk sloopt of zo, kan je dan niet daar iets over zeggen? Dat gebeurt gelukkig ook niet. Hoor. Nou. We hadden dat pen over onze witte bank een keertje. Maar pen over de witte bank. Ja, wat doe je dan dus? Wel, ja, dat... Dan zeg je dat ze dat niet moeten doen? Dan praat ik eigenlijk dan met de ouders. En dan ik hoop dat de ouders praat met de kind. Maar ja, die soort dingen waren een beetje moeilijk in het begin. Because ik wat ze hebben gezien en wat ze hebben beleefd is zo vreselijk. En ik wil echt alles doen om hun de beste die ik kan omgeven. Maar aan de andere kant moeten we niet onszelf vergeten. En dat hebben we een paar keer gedaan. Dus ik denk nu... Je hebt een paar keer jezelf vergeten? Ja, dat je jezelf opzij omdat je wil gewoon alles oké is. En wat gebeurt er dan bij jou of bij jullie... als je dus even jezelf te veel... Dat is wanneer ik heb John nodig om te uitpraten. Ja. Dus ik ga naar mijn slaapkamer. Nobody understands me. Dat soort verhaal. En dan John zegt, come on, even praten. Even over dit en dat. Meestal is het prima, joh. Meestal is het echt goed. Nou, het gaat gewoon goed. Ik bedoel, het feit dat ze gezegd hebben dat ze nog 6 maanden zouden willen blijven, en wij hebben ja gezegd, laat zien dat we, dat we elkaar niet de deur uit wensen. Oh, dit is recent. Jullie hebben het recent eigenlijk verlengd met een half jaar. Ja, echt in het begin hadden we gezegd, meer tussen ons. Ik denk dat dit doet een jaar. En dat hebben we een beetje overgezet, maar niks official. En dan afgelopen weekend hebben ze gevraagd of ze mag een half jaar blijven. Jeff-Jen heeft werk. Hij heeft dus 2e 6 maand verlenging gehad. Maar hij weet niet dan wat gebeurt. Of hij een vast contract krijgt. Precies. Ja. En het is ook, zoals ik al zei, Angelina wordt 4. En dan gaat ze in maart naar de echte school toe. Ja. In plaats van de kinderopvang. Dus dan is er ook meer ruimte om andere dingen te kunnen regelen. Want het is niet makkelijk in Nederland om, zoals de Nederlander zelfs weet, om huisvesting te krijgen. Nee. En deze mensen kunnen eigenlijk of in de opvang of bij een gastgezin of op de liberale markt. Een huis huren, ja, maar ja. Dan zijn we gewoon meer dan 1000 euro verder. Ja, over toekomstperspectief gaan we het straks nog hebben. Je luistert naar 5 dagen. De hele week staat de bus bij het Turfschip, een opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. En 100 meter hier vandaan woont Henny. En Henny van Dongen heet hij. Hij heeft een tweekamerappartementje. Maar hij is daar nooit alleen, want de mensen uit Oekraïne lopen de deur bij hem plat. En onze verslaggever Meerte van der Drift liep even langs zijn balkon en werd meteen naar binnen geroepen. Goeie ouwe. Hey, to Henny. Henny. Ja, hier. Henny. Nummertje 96. Oké, ik ga die kant op. Je moet op de bel drukken, want anders dan kan ik de deur niet openmaken. Hi, Henny. Kom binnen. En het is gezellig bij jou. Altijd. Drie mannen zitten er bij Henny op de bank. Midden in de woonkamer staat een tafel met een microfoon ernaast en een laptop. Dat is van Alexander, de jongste. Hij is 25 en maakt muziek. Dat doet hij graag hier, want hier is het wat stiller. Henny stelt me voor aan de andere mannen. Alex. Wat Sasha. I call him Alex. I've got a lot of Sasha. Ik ken hem nu ongeveer 2 maanden. Hun ken ik nu 6 maanden. Alexander, hoe vaak kom je hier? How often do you come here? Like few times per week, yes. Mostly every day. Hij komt hier wel een paar keer per week. Soms voor het opnemen van zijn muziek, maar ook om met Henny te praten. Ik vraag waar ze het dan over hebben. I can talk with him about everything, also about girls. Ja, ze kunnen overal over praten, ook over meisjes. Ik wil weten wat het laatste advies is wat Henny hem heeft gegeven. Yeah, what's the last advice that he gave you about girls? Oh, I'm sorry, but I think I cannot use. Maar dat lijkt een gevoelige vraag. You know what I mean? I think that's like. I'm sorry, I don't want to tell the bad words. Yes. En nu misschien kan jij deze jongen even uit zijn lijden verlossen. Wat heb je tegen hem gezegd? Nou, om het even netjes te houden, take your time, ja. Yeah? Neem je tijd, overhaast dingen niet, en de rest maken we grapjes. Dat is ook goed. Ja, die grapjes kunnen we nu niet zeggen. What's happened in Henny's place stays in Henny's place. Dit is, dat is om ook hier vertrouwelijke gesprekken te kunnen hebben. Wat bij Henny thuis gebeurt, blijft bij Henny thuis. Ik vraag Henny wat hij nog meer voor de Oekraïense vluchtelingen doet. Nou ja, zo heb ik al meer dan 40 fietsen voor die mensen geregeld. Ik heb hier een rolstoel staan. Ik heb hier krukken staan, een rollator staan voor reserve. Ik heb bloeddrukmeters gekregen van mensen. Mensen die aanbellen. Ja. Nou, het is niet alleen ik doe het. Maar voor een hoop mensen ben ik eigenlijk ook een tussenpersoon. Ondertussen kijken de mannen op de bank wat glazig voor zich uit. Ik vraag of ze het onbeleefd vinden dat Henny en ik in het Nederlands praten. Is it rude that we talk in Dutch? Nee, dat lijkt me te gaan. Soms oefenen ze zelfs ook wat Nederlandse woorden samen. Ik vraag Sasha wat het laatste woord is wat hij leerde. The last word he taught you? Rotzooi. Rotzooi. Wat was het woord? Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur geweest. En ik heb heel veel in die Oostbloklanden gezeten. Daar zat ik het liefste. En waarom kan ik eigenlijk niet uitleggen, maar op een of andere manier paste ik daarin. Past mijn persoonlijkheid of mijn karakter past bij hun. En andersom ook. Ik ga heel serieus met die mensen om. Maar er is ook tijd voor een grapje. Er is ook tijd voor humor. He, dit is, dat ze gewoon eens even in een gewone kamer zitten. Je in een bank met een paar stoelen. He, een beetje muziek aan. Hier hebben ze gewoon privacy. Dat ze gewoon eens even onder elkaar kunnen zijn. Ja. Of als ze gewoon eens even willen huilen, kunnen ze hier huilen. Ja. En dat is de ruimte die ik hun geef. En nu is gewoon gebleken, ze hadden gewoon echt een vriend nodig. Maar ik ook. Ja. Ja, dan zit ik hier als de godfather tussen de jonge Grut. En het werkt. Hebben ze jouw sleutel ook? Ja. Ze hebben mijn sleutel. En als ik niet thuis ben en ze willen koken, dan krijg ik een appje. Mag ik komen koken? Ja, je mag komen koken. Je hebt de sleutel dus. En dan komen ze koken. En dan kom ik thuis en is de keuken opgeruimd. En er is alles netjes. En afwas gedaan, noem maar op. Want dan heb ik een vaatwasser staan, maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaan ze met de hand afwassen. Waarom dan? Ja, dat weet ik niet. Ze vinden gewoon dat dat moet. Dan zeg ik, ja, maar zet het nou gewoon in die vaatwasser. Nee, nee, nee. Ik heb het vuil gemaakt, dus ik maak het ook schoon. The song will be about very strange and funny relationships. Yeah. Friendships or in love? In love, I think. Yeah, in love. Hij schrijft een liedje over de liefde. Bij mij in de bus zitten John en Zoe Bazijn. Jullie vangen Oekraïense vluchtelingen op in jullie huis. Het huis is zelfs verbouwd. Yes. Vertelden jullie net voor de situatie. Ik zag jullie meerdere keren ook lachen tijdens de reportage. Ik herkende jullie dingen. Ja, maar voor mij meer de liefde dat hij straalt uit. Ik ben gewoon geweldig. Ja, het is ook wel heel erg mooi om te horen dat hij dat gewoon doet. En dat er ook een vriendschap ontstaat. Ja. Ervaren jullie dat ook, dat er vriendschappen ontstaan? Ja, zeker. Nou, we zijn familie nu. Dus, familie zelf? Ja, absoluut. Ja, dat kan ook bijna niet. Je kan niet 9 maanden met elkaar in een huis wonen en dat er niet iets ontstaat. Nee. Is dat voor jullie ook... sorry dat ik het zo zeg, want dat lijkt me ook heel zwaar, dus af en toe. Maar dat ook draaglijk maakt, de vriendschap, de warmte, dat het een motivatie ook is. Ja, maar het is gewoon een feit nu, dus het is gewoon een feit. Het is ook heel erg organisch, hè? Je moet er vaak, tenminste dat vind ik, dat is hoe ervaar ik het zelf. Je moet er niet te veel over na gaan denken. Als je er te veel over na gaat denken, dan ga je dingen afwegen. Zelfs als kinderen krijgen, vind ik dat wel heel leuk. Ja, het kan met het. Ja. Ik wil het met jullie over de toekomst hebben. Jullie hebben de opvang nu voor jullie 6 Oekraïense vluchtelingen, familieleden, als ik zo mag zeggen, verlengd. Hoe lang gaan jullie dit volhouden? Want we weten natuurlijk niet hoe lang de oorlog zal zijn. Nee, en dat is een probleem voor hun ook. Eentje dat 17 is, dat volgende week is ze 18. Nou, zij heeft eigenlijk een hele grote... Koos voor haar. Zal ze blijven hier voor 4 jaar om school om te doen? Om te studeren? Ja. Of gaat ze gewoon lekker werken en dan weer terug. Dus dat is echt een groter probleem voor haar. Dus de gemeente stuurt ons volgende week, volgens mij. Deze vrijdag. Deze vrijdag komt een soort van mentor om met haar te praten. Om te praten. Ja, dus dat is heel fijn. Want ja, ze hebben meer ervaring dan ons. Ja, want praten jullie daar over met hun? Over perspectief? Ja, we praten er wel over. Maar het is denk ik ook wel goed om een objectief mens die er buiten staat. Want we zijn niet familie. Met voelen als familie, maar dat benen we niet. Ja. Dus ze moet eigenlijk haar eigen keuze maken. En dan de andere, dat zijn wel de andere 5. Die wil heel graag terug. Ja. Dat merk je. Als de oorlog voorbij is. Ja, het is echt wikken en wegen. Dat zie je iedere keer. Nog niet zo lang geleden hadden we het er weer over. En het gaat eigenlijk nog niet eens zozeer om de energieproblemen. Of om de koudheid of zoiets. Volgens mij vinden ze het kou hier. Dan dat ze hebben het vreselijk koud hier. Ja. Weet je, in Oekraïne, de huiskamer was altijd 24. 24 graden? En hier wist het ook helemaal niet deze jaar. Weet je? Nee. Of afgelopen jaar. Vanwege die prijs. Precies. Dus we hebben vreselijk koud bij ons. Dus ik kan voorstellen dat is niet zo leuk. Ja, en ook zeggen ze zelf dat de kou die wij in Nederland hebben... toen het hier zo koud was, zo'n week of 2 geleden... maar dan is het natte kou. Ze zegt de kou hier in Nederland voelt min 20 in Oekraïne. Precies, ja. Dus het is wel anders. Hebben jullie ook wel eens gedacht, we stoppen ermee? Het gaat gewoon niet. Ja, maar wat doe je dan? Om op de straat stoppen? Hoe stop je? Ja, maar is dat dus misschien waarom je dus niet stopt? Dat verantwoordelijkheidsgevoel? Omdat je dan denkt, ja, dan staan die mensen op straat. Ja, natuurlijk heb je dat. Maar ik denk, dat is gewoon menselijk. Ja, we zijn wel... Ja, we hadden nagedacht voordat we hadden dit gedaan. Zoveel als mogelijk. Natuurlijk is er sommige dingen die komen boven. Wacht even. Jullie hadden bedacht, zoveel als mogelijk gaan we opvangen... Slechte Nederlands. John, helpen even. Hebben ze veel als mogelijk van tevoren geprobeerd na te denken... over wat er zou kunnen gebeuren. Maar een hoop is organisch. Daar kan je niet over nadenken. Nee. En dan, nogmaals, als je dat gaat doen, dan doe je dit soort dingen niet. En dat was nou juist precies voor mij, en ik denk voor Zoe ook... een van de redenen, want je gaat er naar tv zitten kijken... je ziet alleen maar ellende en je komt in een neerwaartse spiraal terecht. Ja. En je wil dan wat doen. Nou, dan doe je dit en dan kan je in ieder geval... dan ben je niet continu bezig met de gedachte van... ik kan toch geen verschil maken. Nee. Want ik denk dat dat wel heel erg snel gaat gebeuren. Je wordt een beetje, hoe zeg je dat, nam, hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat je afgestompt raakt van binnen. Dus je ziet iedere dag hetzelfde, je hoort hetzelfde, je weet dat er ellende is, maar er verandert niks. Dan ga je niks aan doen. Ja. Nee. Gisteren sprak ik Ruud Honert, de baas van de opvanglocatie Het Turfschip. En die zei, er zijn warme vriendschappen ontstaan, daar hebben jullie het ook over. Maar je hebt ook echt te maken met die cultuurverschillen. Nu heb je gewoon mensen, zeg maar, intussen bijna 3/4 jaar in huis. Ja, en dan gebeurde er inderdaad wel eens dingetjes dat je denkt van ja, jongens, daar moeten we afspraken over maken. Ja, alcohol is bijvoorbeeld destijds wel een dingetje. Ja, alcohol is een dingetje. Is de alcohol ook een dingetje bij jullie? Wat zeg je? Ik zei, nee, het grappige is, dat zei ik net al tegen jou. Wij drinken meer dan hun, denk ik. Jullie drinken meer dan de mensen uit Oekraïne? Dat is geen dingetje. Nee, helemaal niet. Nee, maar nee, dit is helemaal geen probleem zelfs. Dus soms komen ze naar beneden en zeggen ze een biertje. Ik zeg, ja, als je natuurlijk een biertje wil. Maar dat gebeurt echt heel erg soms. Ja. Het is meer dat jullie aan de biertje zitten s'avonds, gezellig. Eén cultureel verschil is dat they will heel snel naar de arts. Als je een beetje verkouden bent, die willen een afspraak maken naar de huisarts. Oh. En wij zeggen, nee, ik kom uit ziekte. Nee, they will per se pilletjes voor alles. Ja, de ziekenzorg is heel erg anders geregeld ook in de Oekraïne. Je betaalt daarvoor ziekenzorg. Ja. Dus je bent eigenlijk veel meer zelf. Je gaat naar een arts toe en dan verwacht je gewoon, hoe heet dat? Medicatie van terug. En hier in Nederland is het natuurlijk gewoon, je kan naar de huisarts toe. Ja. En kijkt je aan en die zegt van, nou, je hebt een griepje. Nee, dat is echt niet, ja. Ja, dat is wat anders, ja. Ja, dat vind ik echt moeilijk eigenlijk. Maar kan je ze dan bijbrengen dat het anders werkt? Of gaan ze dan toch maar om met iedere snotneus naar de huisarts? Nou, of? Nou, ik ga iedere snotneus naar de huisarts. Ja. En ook eigenlijk hadden wij een Oekraïense arts gebeld. En hij had ook van hun dan geleerd. Nee, het is een virus, je krijgt niks. Het is oké. Okay. Oh, oké. Okay. Ja. Dus ja, dan hadden we een beetje meer vertrouwen in een beetje vertrouwen in dat het wel klopt wat jullie zeggen eigenlijk. Was dat het enige wat opviel? Of was er nog meer waar ze tegenaan liepen dat ze dachten, oh, dat is anders dan we dachten? In Nederland? Ja, voor hun, in Nederland. Ja. Hun beeld. Nou, ik denk dat het tweezijdig is, moet ik eerlijk zeggen. Ik had zelf ook een beeld van Oekraïne. Had ik een beeld van, ja, dat is toch een voormalig Oostblokland. Dan ben ik regelmatig in andere Oostbloklanden geweest. En ja, die mensen die zijn nog aan het opkomen om Europees te worden, zo gezegd. En ik denk dat de mensen uit de Oekraïne naar ons kijken in Europa, die denken van, ja, het is hier allemaal goed geregeld. En dat zag je ook toen ze binnenkwamen, toen we het land inreden. Van alles was mooi opgeruimd, wegen waren goed, dure auto's. Dus iedereen heeft het hier goed en rijk is en iedereen. Het is rijkdom. Ja. En ik denk dat men nu ook wel gewoon dit gezin heeft ook in de gaten. En wij moeten ook hard werken voor onze centen. Ja. En het is allemaal niet zo makkelijk. En niet iedereen heeft een huis. En niet iedereen kan op vakantie. En niet iedereen. Dus het is. En gelukkig, tenminste gelukkig, ze zijn zelf ook harde werkers. Ja. Dus binnen een maand had de man had een werk. En dat ging ook heel erg goed. Dat was ook vrij lokaal. Dat was ook heel erg aardig van die mensen daar. Ja, dus ze willen zelf ook wel werken. Ze, ze willen zeker niet afhankelijk zijn. Nee. Nee. Maar je stipt het net al aan, een woning. We hebben hier natuurlijk een enorme de huizencrisis. Er is geen woning beschikbaar zo. Er zijn een heleboel kleine dingen, tenminste grote dingen waar je tegenaan loopt. Kijk, ons gezin had allemaal geen biometrisch paspoort. Als jij een bankrekening aan wil vragen zonder biometrisch paspoort of zonder rijbewijs, dan kan je het gewoon vergeten. Mm-hmm. Dus dat lukt niet. Dus moet je ook regelen? Dus dan moet je regelen. Dat kan in de Nederlandse of de Oekraïnse ambassade in Nederland lukt dat niet. Dus dan moet je naar het buitenland toe. Dan hebben ze gelukkig een O-certificaat gekregen in september. Nou, dat duurde dus een aantal maanden voordat ze daar wat mee konden. Voordat je dat hebt. Dus het is, en als je geen bankrekening hebt, kan je geen baan krijgen. Want ze moeten je salaris ergens op kunnen storten. Dus, en dat pas als je salaris krijgt, dan kan je natuurlijk denken over een huis. Precies, dus het is allemaal niet zo heel erg makkelijk. Nee. Nou ja, we gaan de komende maanden volgen en kijken hoe het loopt natuurlijk. Zouden jullie het nog zo een keertje doen? Als jullie de kans nog een keer zouden krijgen? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Zometeen langs de lijn en omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Morgen ben ik er weer, dan is mijn gast Doreta Deens. Zij coördineert de opvang van de Oekraïners vanuit de gemeente. En jullie, John en Zoe Bazuin, dank voor jullie verhaal. En jij bedankt voor de vragen. Oh, ik kan nog een minuut.